الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Geçen hafta bir mana vermiştik burada. Dedik ki burayı tekrar döneceğiz. Yüce Allah toplumdaki toplumun asaletini bozan, ahlakını bozan, cinsel ahlakını bozan konuları ele almış. Burada da iki konuya dikkat çekiyor. Birincisi lezbiyenlik, yani kadın kadına sevişme olayı. İkincisi de efendim eşcinsellik, homoseksüellik konusunu ele almıştı. Geçen hafta konuşmuştuk, mana vermiştik. Şimdi orayı kısaca geçiyoruz. Ama mana vereceğiz. وَلَّاتِ يَئْتِينَ فَحَشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ Kadınlarınızdan yüz kızartıcı bir fuhuş dediği, yüz kızartıcı bir davranış yapan, getiren festeşhidü aleyhinne onlara, o kadınlara erbaaten minküm sizden dört tane şahit getirin. Fein şehidu eğer şahitlik ederlerse feemsikühünne fil buyuti onları evlerde tutun. Efendim, yani ev hapsine tutun. Hatta yeteveffahunnel mevtu, ölüm onları alıp götürünceye kadar. Yani ölüm boyu, şey ömür boyu bir ev hapsi. Ev yec'alallahu lehunne sebile, ama bunun bir çıkış yolu da var. Yahut Allahu Teala onlara bir yol buluncaya kadar, ben onlara bir yol bulabilirim. O yolu da aşağıda tevbeden sonra olacak olan konuyu gündeme getiriyor. Burada alimler çok tartışmışlar. Bu tartışmaları size anlatmanın bir manası yok. Kafanız karışacak, gidecek. Efendim, ama olay şudur. Allahu Teala demek ki 1400 sene evvel böyle olaylar da varmış. Yani kadın kadına sevicilik olayı şimdi çok yaygın, ama demek ki o zaman da bu olay varmış. Bu olaya gündeme getiriyor olayı. Bunun çözümlerinden bir tanesi dört şahit olacak diyor. Hukuki boyuta döküyor. Çünkü şahit olduğu yerde hukuk söz konusudur. Dört tane şahit getirilir. Çünkü bir kadının efendim onuruyla oynamak, onun hakkında bir karar vermek, onu damgalamak çok zor bir olay. Peygamberimizin hanımına da zina isnat ettiler. Lezbiyenlik değil de zina isnat ettiler. Ama burada çok ilginç, başka konularda iki şahit isterken Allah, bu cinsellik konularında zina olsun, burada olsun, dört tane şahit istiyor. Bu ne demek? Dört tane şahidin olduğu bir yerde bu iş yapılamaz. Yani bunun olmazlığı söz konusudur. Önemli olan onun üzerine duruyor. Yani dört tane şahitin huzurunda grup seks yaparlarsa olur bu olay. Yoksa dört tane şahit nasıl olacak? Dört tane insanın bulunduğu bir yerde lezbiyenlik mi yapacak kadın? Yani böyle bir durum. Allahu Teala işi zorlaştırıyor. Yani bir kadına bir iftirada bulunmak ihtimali olabilir. Onun için dört tane şahit istiyor. Önemli olan buradaki nokta, meseleyi hukuka havale etmesi Allahu Teala'nın. Yani Yüce Allah burada hukuku devreye sokuyor. Eğer dört tane şahit olur ki oldu. Olur ki dört tane şahit de şahitlik etti. Ama bu şahitlerin bir özelliği var, minküm, sizden diyor. Başka bir inançtan, başka bir grup mensup, inanç grubuna mensuplardan değil de sizden dört şahit olacak diyor. Abi, Müslüman. Yahudi, Hristiyan veya şu bu olamaz. Sizden. Bu muhteşem bir olaydır. Yani Müslüman kendi hukukunu kendisi yapacak. Müslüman bağımsız olacak, bağımsız hukuk olacak. Bu ayetin bu minkümden bunu çıkartacağız. Bak çok hassas açıklamalar yapıyorum size yani. Kılcal damarlarla oynuyoruz şimdi burada. Ana damarlar değil. Ha diyelim ki sizden 4 tane şahit de bu şahitliği yaptı. O zaman fe emsikuhunne fil buyuti, onları evde hapsin, tutun. Böylece dünya hukukunu ev hapsi ile karşı karşıya getirdi. Ev hapsi denen olayı gündeme getiriyor. Bu ayetle Kur'an-ı Kerim ilk defa dünya insanlığını bununla tanıştırıyor. Ev hapsi. Şimdi ev hapsi yapıyoruz ya. Ev hapsinde tutun onu diyor, deniliyor ya. Ha, ta o zaman söylemiş. 1400 sene var Kur'an bu devrimi yapmış. Ölüm onu alıp getirinceye kadar bu ne demektir? Ömür boyu hapis. Ölüm onu alıp getirinceye kadar. Ömür boyu hapis kavramı da orada geçerli, ev hapsi. Yahut ev yec'alallahu lehunne sebile, yahut Allahu Teala onlara bir yol buluncaya kadar hapiste tutun. Yani Allah'a diyor, ben onlara bir çıkış yolu bulabilirim. Yani siz onlara bu cezayı verdiniz ama ben onlara bir çıkış yolu nasip etmişsem o zamandan o ev hapsi kalkar. Ya, biliyor musun? Şimdi aşağıdaki ayeti bir alalım da aşağıya inelim. Bu buraya atıfta bulunarak o ayetleri açıklayalım. وَالَّذَانِ يَعْتِيَانِهَا مِنْكُمْ. Ama şu yukarıdaki ayeti kerimeye şunu da söylemeden geçmeyelim. Ev hapsine tutuldun ömür boyu, tuttunuz. Ama bu önceden dünyanın kalkmaması diye bir olay yoktu. Ola ki ben kaldırabilirim. Demek ki burada verilen cezanın, ömür boyu verilen cezanın azaltılması söz konusudur burada. Hani ömür boyu ceza veriyorlar. Sonradan bir takım şeyler söylüyorlar. İşte o 24 seneye indirildi, 30 seneye indirildi, 18 seneye indirildi falan var ya. Ha bu sistematik burada var ya. Sistem olarak burada var. وَالَّذَانِ يَعْتِيَانِهَا مِنْكُمْ. Bu sefer erkek erkeğe eşcinsellik olursa, böyle bir suç, böyle bir günah, bir daha aynı zamanda suçtur. Böyle bir suç, günah getirilirse, o zaman فَاَذُوهُمَ, onlara eziyet edin. فَاِنْ تَابَ, tevbe ederlerse, وَاَصْلَحَ, ve düzeltirlerse kendilerini, فَاَرُلُوا عَنْهُمَ, o zaman onlara eziyet etmeyin. Vazgeçin bu cezadan. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Allah tevbeleri kabul edendir ve merhamet sahibidir. Şimdi burada bugün dünya insanlığının en büyük hastalıklarından bir tanesi bu cinsel sapıklıklar. Demek ki Yüce Rabbim Tanrı olarak, Allah olarak bunlar o zamanda da vardı. Ta Lut Aleyhisselam döneminde homoseksüellik meselesi başlamıştır. Lut peygamberin kavmi dünyayı eşcinsellikle tanıştırmıştır. Çünkü ayet-i kerimede öyle söylüyor ki bundan evvel hiçbir milletin yapmadığını yapıyorsunuz. Lut peygamber söylüyor. Bunları ayetten naklediyor Allah-u Teala. Şimdi burada demek ki erkek erkeğe bir günah işlenirse ve tevbe ederlerse ve kendilerini düzeltirlerse. Şimdi burada önemli olan nokta nedir? Eşcinsellikte bunların terbiye edilmesidir. Bunları eğitmektir. Bu insanlar, ha bu insanlar veya bu davranış, bu cinsel sapıklık topluma yaygınlaşmışsa o zaman işi Allah ele alıyor. Lut kavmini batırıyor, helak ediyor. Bu öyle bir ceza ki geri dönülmesi mümkün değil diyor Allah Teala. Bunun geri dönüşü yoktur. İbrahim peygamber bile yalvardı Allah'a Hud suresinde. Allah-u Teala melekleri gönderdi, dedi ona ki bu davandan vazgeç. Ya İbrahim, bu duan kabul değil. Yani affetmesini Hazreti Lut'un onların içinde bulunması dolayısıyla efendim yalvarmaya başladı. Allah-u Teala da dedi, bu iş bitti. Şimdi yaygın hale gelmesi bu ahlaksızlığın sonu ölümdür. Ve siz vermezseniz bu işi ben yaparım bu işi diyor. Ben alırım bu işi. Ha bu her zaman yapılan bir iş değil de insanlar efendim bu olayı yaptılar. E ne olacak diye düşündüğün zaman o zaman siz onların tövbe etmesini, pişman olmalarını ve takip edersiniz, ıslah olduklarını görürsünüz. Bu işi bir defa iki defa olmuş geçmiş gitmiş bir olaydır. Efendim onun için olan onların değişimidir. Hayatlarını ve ahlaklarını değiştirmeleridir. Tövbe etmeleri o demektir. Ve ıslah olmaları. Tövbenin ardından da tövbe ettik, pişman olduk filan demek yeterli değil. Bunu eyleme dökeceksin. Bunun ıslahatını göstereceksin. Gösterdin mi? Hah! O zaman diyor ki Allah-u Teala siz onlardan vazgeçin. Onlara ceza vermeyin. Ben tevbeleri kabul ederim. Ben merhamet sahibiyim. Fakat fe'aduhuma diyor. Onlara eziyet edin. Eziyet ne? Sorusu sorulur burada. Bir bakış da, bir söz de eziyettir. Yani beden diliyle eziyet yaparsınız, hümeze lümeze yaparsınız. Bu da bir eziyettir. Hem de çok büyük bir eziyet. Ta ahirete kadar gider. Mesela diyor Allah-u Teala birini aşılamak için, aşağılamak için, affedersiniz, küçümsemek için böyle gamzelerle, hümeze lümeze, sözle bir insanı aşağılamak, küçümsemek, bunun mahşere kadar yolu var. Ve ne diyor Allah-u Teala biliyor musunuz? Mutaffifin suresinin sonunda mahşerde de o dünyada küçümsenen, gamze atılan, humeze yapılan o Müslümanlar mahşerde de onlar onlara gülecek. O kafirler ateşte yanarken onlara gülecekler. Karşılığı orada. Evet. Ayet. Demek ki ha bu bir küçümseme manasında olan bir havada mı var ya? Beş para bu kadar. Arkasından böyle hümeze lafla beden diliyle, buna biz beden dili diyoruz. Beden diliyle efendim alay etmek, küçümsemek ta mahşere kadar gider. Bu kadar dikkat ediyor Kur'an-ı Kerim. İnsan ilişkilerde birbirini küçümsememek için hatta tövbe etmesi lazım diye etmese zalim ilan ediyorum onu diyor Hucurat suresinde. Hucurat suresinin 11. ayet. Evet. Bu kadar önemlidir. Kimse kimseyi küçümseyemez. Alay edemez. İstihza edemez. Şimdi burada geziyet beden diliyle de olabilir, sözde de olabilir, humeze lümeze de olabilir, cezalandırma ile de olabilir. Yani azuhuma kelimesinin içerisine pek çok şey mana girebiliyor efendim. Toplumda tecrit etmek mesela. Bu fiili işleyen adama selam vermemek. Toplumda onun yanına oturmamak. Yanına almamak bir ceza. Ama tövbe ettiyse, ıslah olduysa artık bunu kaldırır diyor. Böyle bir ceza vermemek yok artık. Diyor Allah-u Teala. Çünkü ben tövbeleri kabul ediyorum. Ben merhamet sahibiyim. Böyle hataen yapılmış, bu gelecek aşağıda şimdi konuşacağız, konuları Böylece hukuk sisteminde merhameti, ıslahatı, tevbeyi sokmuş Allah. Yani hukuk sistemini, hukuk sisteminin işlevliğini, ilahi hukukun nasıl cereyan ettiğini bize anlatıyor. Şimdi bu sefer diyor ki Allah-u Teala, tamam bunlar tövbe edecekler ama bu tövbe ne zaman, nasıl? Onu ele alacak şimdi. Çok önemli çünkü. İki ayet de oraya verecek şimdi. İki ayet de oraya verecek. İnneme tevbetu alallahi lillezine ya'medune su'e bi cehalet. İnneme tevbetu, elbette ki tövbe alallahi, Allah'ın kabul edeceği tövbe, lillezine ya'medune su'e, kötü fiili işleyen, bir cehaletin, cehaletle kötü fiili işleyenler üzerine Allah'ın kabul edeceği tövbe, sümme yetubune min garibi, derhal o fiilden hemen sonra tövbesini yapacak. O kötü fiilden sonra hemen, min garibi, فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ, Allah-u Teala onların tevbelerini kabul eder. وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, Allah her şeyi bilendir ve her şeyi yerli yerinde yapandır diye. Şimdi olay şu. Kötülüğü cehaletle işleyenler üzerinde Allah-u Teala tövbeyi kabul eder. Ama hemen sonra, sümme yetubune min garib, hemen sonra. Fakat bir cehaletin ne demek? İşte burada hocalar yanılıyorlar. Burada farklı efendim yorumlar getiriyorlar. Cehalet kelimesinin manasını vermekte zorluk çekiyoruz. Biz Türk dilinde cehalete cahil manası veriyoruz. Yani bilmez manası veriyoruz biz buna. Biliyor musun? Bilmez, hayır. Cehalet bilmez anlamına gelmez işte. İşte olay bu. İşte burada oynuyorlar. Bilmedin mi oynayacaksın? Baş aşağı yok. Neyle dolduracaksın? Yani burayı neyle dolduracaksın? Cehalet duyguların, isteklerin aklı devre dışı bırakma olayıdır. Bakın, çok yanılırsın. Biz zaten yanlış kullanıyoruz biz bunu. Ben de kullanıyorum bunu. Öyle oluyor ki televizyonda bile konuşurken vatandaş nasıl anlayacak onu? Mecburen cehaleti bilgisiz anlamına kullanıyoruz. Hayır. Şimdi öyle arzular, istekler, içgüdüler vardır ki o anda akıl devre dışı kalıyor. O fiili işlemeye başlıyor bu sefer. Çünkü Peygamberimiz de çok güzel açıklıyor bunu hadisinde. Diyor ki bir insan mesela diyor zina işlerken orada akıl yoktur diyor. Kafasında akıl yoktur diyor başında. Başka bir hadiste imanı yoktur diyor. Yani iki hadis var. Birinde imanla bu fiil yan yana gelmez. Bir ortadan kalkar, o öbürü yapılır. Adam zinayı yapmaya başladığı zaman bil ki imanı yoktur. Çıkmıştır. O bir hadisinde diyor ki aklı yoktu. Akıl devre dışı kalmıştı. İşte bu cehaleti açıklamasıdır. Anlıyor musunuz? Cehaletin açıklaması budur. Yani ne demek? Biraz evvel ne dedim? Cehalet, duygular öyle bir yoğunlaşıyor ki duygu, istekler veya içgüdü neyse orada akıl kendine yer bulamıyor. Akıl devre dışı kalıyor. İşte o fiil bu cehaletle işlenmiştir işte. Cehaleti böyle anlayacağız. Dolayısıyla yanlış mana veriyoruz biz. Bu kelimeyi de galatı meşhur diyelim ona. Biz de, ben de şahsen mecbur kalıyorum çünkü başka türlü vatandaşın anlaması mümkün değil yani. Mecbur öyle kullanıyoruz yani. Efendim ama asıl kelimenin anlamı bu. Şimdi bir örnek vereyim size. Başka bir örnek vereyim size, anlarsınız onu. Allah-u Teala peygamberimize diyor ki ayetlerde, mesela Ankebut suresinde var, mesela Lokman suresinde var. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. Sorsan onlara ya Muhammed, o müşriklere, gökleri ve yeri kim yarattı? Derler ki لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ. Derler ki Allah, elbette Allah yarattı derler. Şimdi biliyor, göklerle ve yerin Allah tarafından yaratıldığını bilmesine rağmen şirk koşuyor. Başkasına verdiği kutsallık aklın önüne geçiyor. Anlıyor musunuz şimdi? Bildiği halde. Demek ki cehaletin anlamı bildiği halde yapmamak. Veya kötülüğünü bildiği halde yapmak. Maalesef vardır cehaletin. Bu şeyi size detaylı bir şekilde anlattım. Çok güzel bir psikolojik analiz var bu kelimenin içerisinde. Ve bu analizi de Peygamberimiz en güzel biçimde anlattı o. Yani Peygamberimiz diyor ki şu fiili yapan adam imanı gönlünde, hem iman var hem bu fiili yapıyor. Olmaz diyor. Olmaz. Biri gitmiştir. Veya aklı başında bu fiili yapıyor. Yok öyle bir şey. Biri gitmiştir. O giden de akıl oluyor veya iman oluyor. Çünkü fiili yapıyor. O fiilin gitmesi mümkün değil. Yusuf peygamber gibi kadın ona efendim gel dediği zaman heytelek verâvede tülledü ve beydân nefse ve gallâgatil ebvâbe ve gâlet heytelek. Hadi gel dedi ona kadın. O da dedi ki ben Allah'a sığınırım, ben bu işe. Akıl devam ediyor. İman devam ediyor. İman o fiili devre dışı bıraktı. Anladın mı şimdi? Olay bu. Bunu anlamanız lazım. Gençler önemli. Gençlere bu çok lüzumlu bir şey. Şimdi efendim hırsızlık yapıyorsun. Ha bu kalem oynuyor. Ha bu bir kalemle sen milyonları yiyorlar değil mi? Deveyi amuduyla yutuyorlar biliyorsunuz. Ya akılla beraber iman orada olur mu? O fiile beraber olur mu? İnsanlar akıl dışı kalarak bu fiilleri işlemişse de ben tevbe ederlerse, ıslah olurlarsa ben onlara tevbesini kabul ederim ve o zaman siz onlara etmenin bir anlamı yok. Devam ediyor. Bu sefer tevbenin ne olduğunu söyledi. Şimdi tevbenin ne olmadığını söyledi. Tevbenin tevbe olabilmesi için üstteki ayette, şimdi bitirdiğim ayette sümme yetubune min garibi, yani derhal yapılması lazım. Günahtan hemen sonra. Bu çok ciddi bir konudur. İsterseniz alttaki ayeti de devreye sokalım. İkisinin beraber genellemesini yapalım. Şimdi buyuruyor ki Allah-u Teala ve leysetit tevbedü, tevbe değildir. Baba. Lillezine ya'melune seyyiat, günahları işleyenlerin efendim tevbesi tevbe değildi. Ne zamana kadar günah işliyor? Hatta iza halara ahaduhumul maut. Onlardan birine ölüm gelene kadar o günahı işliyor da ölüm gelince diye tevbe. Bu tevbe kabul değil diyor. Yok öyle bir şey. Beni mi kandırıyorsun? Baba. O ölüm döşeğine gelince diyor. Gale inni, dedi ki elbette ben tübtül âne. Şu anda ben Allah'a tövbe ediyorum. Allah'a yöneliyorum. Velellezîne yemûtûne vehum küffâr. Ve kafir olarak ölenlerin de tövbesi kabul değildir. Bak yukarıdakini Müslüman. Kafirin de tövbesi kabul değildir ölürken. Müslüman ölürken de günahlarına yaptığı tevbe de kabul değil. Ölürken. Ve arkadaşım, iyi dinleyin. Ulaike atedina lehum azaben elima. Kaldı ki diyor Allah-u Teala, ben onlara mahşere de azabı elimi hazırladım. Ahirette de azabı. Yani cinsel sapıklığın bu dünyada cezası olduğu gibi ahirette de cezası. Şimdi bu ayet-i kerimeyi yukarıdaki ayet-i kerimeyle beraber yorumlayalım. Bir de şu bir gerçek. Bir kafir ölüm döşeğine geldiği zaman iman etmesi onun imanı geçerli değildir. Bir günahkarın da ölüm döşeğindeyken günahlarına tövbe etmesi geçerli değildir. Buna delil nedir? Mana bu ayet. Delil bu. Fakat çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Firavun'la ilgili bir tevbeyi Allah-u Teala örnek gösteriyor bize Yunus suresinde. Şimdi o ayeti kerimede bakın ne diyor şimdi. Hatta izâ edrakehul garabu. Firavun diyor. Boğulma onu yakalayınca. Boğulmaya başlayınca yani. Gale dedi. Amentu. İman etti. Ennehu. La ilahe illallah. Allah'tan başka Tanrı olmadığına iman ettim. İllellezî amenet bihi benü İsrail'e. İsrail oğullarının iman ettiği o tek Tanrı'ya ben de iman ettim. Ve ene minel müslimin. Ben de Müslümanlardanım. Şimdi denizde boğulurken söylüyor bu. Anlıyor musunuz? Ölüm anında. Ona Allah şöyle cevap verdi. El an. Şimdi mi? Şimdi mi? İnandın bana. Teslim oldun bana. Ve kad asayte kablu ve künte minel mufsidin. Bundan önce asi oldun, isyan ettin bana. Ve müfsitlerden oldun, bozgunculardan oldun. Şimdi geliyorsun iman ettin diyorsun. Kabul. Bitti. Şimdi bu ayet de net. Bu ayete getirirsek net diyor ki ölüm döşeğinde olan faaliyetler geçerli değil. Bu ister kafir bir adamın iman etmesi olsun, isterse Müslüman birinin tövbe etmesi olsun. Ölene kadar günahı işledin. Ölüm döşeğine gelince tövbe ediyorsun bana. Böyle bir şey yok diyor. Böyle bir tövbe yok. Benim defterimde böyle bir tövbe yok diyor Allah. Tövbe. Bu tövbe değil. Demek şu çıkıyor. Şöyle bir soru soruyoruz. Allah-u Teala bunun bir üstündeki ayette dedi ki günahtan hemen sonra tövbe etmesi gerekir. Niye? Diye bir soru soruyoruz kendimize. Yani ben açıklamam lazım bunu. Olay şu. Günah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 işlemeye devam edince o birinci basamakta ilk defa o günahı işlediğin zaman duyduğun pişmanlığı duymamaya başlarsın. Kanıksarsın. Bu insan psikolojisidir. Yani insan psikolojisi şöyledir. Bir günahı ilk defa işlediği zaman yer ona daralır. Yeryüzü daralır. Pişman olur. Ama onu bir daha olunca oldu su yolu. Artık istediği gibi onu işler. Onun artık içinde böyle bir pişmanlık duygusu yoktur. Bu hale düşmeden evvel tevbeni yap diyor Allah-u Teala. Dön. Bu hale düşmeden dön. E ne olur da hocam, sizin sorunuzu ben sorayım kendi kendime. Ne oluyor da insanoğlu ilk günahı işlediği zaman pişmanlık olur da sonradan bunu kanıksamaya başlar da pişmanlık kaybolur gider de ne oluyor da böyle oluyor? Onun cevabını Mutaffifin suresinde veriyor Allah. Burada vermiyor. Allah benim hocama rahmet eylesin. Amin deyin de. Orada buyuruyor ki Allah. Kella. Hayır, hayır. Ve doğrusu şudur. Râne alâ gulûbihim mâ kânû yeksibû. Yaptıkları ameller onların gönlünün, kalbinin üzerine pas bağlar. Yani bizim yaptığımız günahlarımız kaybolmuyor. Gönlümüzün üzerinde birikiyor. Kalbimizin üzerine birikiyor, orada psikolojik anlamda pas bağlıyor. Yani artık o pas bağladığı zaman pişmanlık ortadan kalkıyor. Anladınız mı? O pişmanlığı ortadan kaldıran o. Hazreti Peygamber şöyle açıklıyor o ayeti. Mutaffifini. Buyuruyor ki bir insan bir günah işledi mi kalbine gönlüne bir siyah damla damlar. Bir daha işledi mi bir daha. Bir daha işledi mi bir daha. Bir daha işledi mi bir daha. Bir de baktın ki kalp kararmış. Simsiyah. Oldu simsiyah. Artık o adam daha pişmanlık falan değilmez. Bitti. Normal bir iş yapıyormuş gibi gelir ona. Bu sefer demeye başla. Medeni toplumlarda medeniyiz de bu işin. Yani eşcinsellik yapıyorsa bunu medeniyete bağla. Ya medeni adamlar her şeyi yaparlar da özgürdü de demokrat var da demokrasi var da davranışlar da. Ben her şeyi yaparım da demeye başlar. Çünkü yok artık kalp kararmış. Ezme, bak neler anlatıyor. Bunu unutmayın. Demek ki Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin o Mutaffifin suresinin deki o ayeti açıklaması muhteşem. Yani bir bakıma bizim her amelimiz bir siyah, kötü amelimiz bir siyah damla. Damlıyor. Psikolojik yapımıza, gönlümüz. Damlıyor. Kalp karardı. Sen şimdi banyodan çıktığın zaman da banyodaki ayna buhar salmış onu. O buhardan sen kendini görebilir misin? Göremiyorsun. Göremez. Silmen lazım. Silmen lazım o aynayı. Kendini görmen için. İşte o gönlünü temizlemen lazım ki görebilesin amelini de pişmanlık duyarsa. O zaman gad efleha men zekkaha diyor. Felah buldu o nefsini temizleyen. Anladın mı? Temizleyeceksin. Temizleyeceksin. O gönül temizlenmeden günahından pişmanlık duyman mümkün değil. Bu kadar basit. Öldü mü abi? Yoklamalar da yoksun ha. Evet. Şimdi meseleyi anladınız. Şimdi Allah-u Teala çok ilginç bir analiz yapıyor. Gerek Mutaffifin suresinde ve gerekse burada. Diyor ki sende pişmanlık duygusu çalışıyorken, canlı iken bu tevbeni yap. Bu kanser hastalığı seni sarmadan erkenden git de kesip alsınlar onu. Yoksa vücudunacak ondan sonra iş işten geçecek. Onun için günahının hemen ardı sıra bana tevbe edeceksin. Tevbe budur. Ölene kadar yapmışsın bu işleri, ölüm döşeğindeyken gelip bana tevbe ediyorsun. Kimi kandırıyorsun? İyilik edelim bunlara. Bak bu ayetler çok muhteşem. Analizler yapıyor, hükümler koyuyor, prensipler getiriyor, bizi eğitiyor, din eğitimi yapıyor. Allah-u Teala tevbe kelimesi üzerine ufak bir analiz daha yapalım da geçelim burayı. Tevbe aslında bir istiğfar var, bir tövbe var. Bunu bir zamanlar daha anlatmış olmam lazım size. Ama fark etmez. İkinci kez olur. Bilmeyenler, gelmemiş olanlar, olmayanlar filan. Şimdi bir istiğfar var, bir tövbe var. Allah'ın iki tane kanalıdır bunlar. Bize açık olan kanalları. Tövbe kanalı, istiğfar kanalı. Hangisinden gelirsen gel bana diyor Allah. Fakat istiğfar kanalı geçmiş günahlarla alakalıdır bu istiğfar. Geçmişte olanlarla alakalıdır. Tövbe ise hem geçmişle hem gelecekle olan alakalıdır. Tövbe daha doğrusu gelecekle alakalıdır da o tövbe kelimesinin içerisinde istiğfar da var. Geçmişle alakalı olan boyutu da var. Anlaşıldı mı? Bunlar ayetlerde mevcut. Şimdi açıklayalım. Tevbe birincil manasıyla Allah'a yönelmektir. Tubu ilallahi. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi. Tahrim suresinin 7. ayeti. Ey iman edenler, Allah'a yönelin diyor. İla harfi celiyle kullanıldığı zaman, bu Arapça bilen hocalar geliyor buraya ara sıra. Onlar için bu lafını söylüyorum. Ramazan da tabii bu işi biliyor. İlâ harfi celiyle kullanılınca yönelmek demektir. Tövbe. Alâ harfi celiyle kullanılınca Allah için kullanılır. Tövbeyi kabul etmek anlamına geliyor. Bak. Harfle bu iş değişiyor. Mana harfle çok korkunç bir anlamda değişiyor. Bu sizi ilgilendirmiyor. Yani bu bizi hoca takımı ilgilendirir. Ama söylüyorum size yani bunu da böyle bilin. Şimdi tövbenin birincil anlamı Allah'a yönelmektir. Mesela kafirin tövbesi Allah'ı kabul etmesidir. Küfrü bırakıp, inkarı bırakıp Allah'a yönelmesi onun tövbesidir. Bunu anladınız net. Fakat tövbenin içerisinde bir de istiğfar vardır. Bunu neyle ispat ederiz? Alırız Bakara suresinin 5. sayfasının son ayetini. Fetelekka Ademu min Rabbihi kelimatin fetabe aleyh. İnnehu huvettevvaburrahim. Aleyhisselam Allah'tan nasıl tövbe edeceğini almış bu kelimeleri. Allah ona formülünü öğretmiş. Tabii. İlk insan ilk günahı işledi. Ağaçtan yedi, memnu ağaçtan yedi. Tövbe edecek. Nasıl tövbe edecek? Bilmiyor ki. Tövbe nasıl olur? Allah dedi ki, böyle yapacaksın. İşte bu ayet bunu söylüyor. Fetelekka Ademu. Adem aldı. Min Rabbihi, Rabbinden aldı. Kelimatin, kelimeler aldı. Bir takım yani tövbe etmenin formülü anlıyor musunuz? Prospektüsünü aldı. Nasıl yani? Fetâbe aleyh. Öyle tövbe etti de Allah onun tövbesini kabul etti. Peki bu aldığı kelimeler nerede? Bu aldığı kelimeler Araf suresinin 3. sayfasının 1. ayetinde. Onları oraya koydu. Allah-u Teala Kur'an kimya ya. Rabbena zalemna enfusena. Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik. Kendimize yakışmayan harekette bulunduk. Ve illem tevfir lena. Bizi affetmezse. Bak af kelimesi orada da var. Demek ki tevbenin içerisinde af vardır. Bak ayetle ispat ediyorum bunu. Yani böyle kelimeye mana vererek geçmiyorum ha. He, bunun ispatını arıyorum. Ve ellem tevfirlena. Bizi affetmezsen, lerek unennemine hasilin, elbette iflas edenlerden olacağız. Manevi iflas edenlerden olacağız diye dua ettiler karı koca. Adem peygamberle Havva annemiz bu şekilde dua ettiler. Bunu öğrettim onlara diyor Allah. Bu ayeti ta Adem peygamber dönemindeki ayeti Kur'an-ı Kerim'e koydu. Yani arıyorsan Adem aleyhisselama gönderilen ayetleri Kur'an'da bulursun ha. Şimdi öyle bir tez yaptıracağım bir çocuğa. Evet. Ha. Şimdi demek ki tövbe bir yöneliştir ile tövbe bir af dilemedir. Tövbe günahlarından vazgeçip iyiye yönelmektir. Yalnız Allah-u Teala tövbenin nasıl olacağını burada anlattı. Günahtan hemen sonra. Değil mi? Ha, bir de tövbenin kendi yapısı nasıl olmalıdır diye. Onu da Tahrim Suresi yine 7. ayette söylüyor. Nasuh tövbesi olması lazım. Nasuh. Nasuh tövbesi. Kur'an'da bir tek yerde geçiyor burada. Bu ayette geçiyor. Tövbenin sıfatı olarak geçiyor. Efendim? Ne demek nasuh? Hatırlayın söylemiştim size. Memeden sütün çıkması nasıl bir daha geri dönmezse kişi de günahtan böyle çıkacak, bir daha o günaha dönmeyecek. İşte tövbe bu. Öyle bir tövbe yapalım, bir daha yapalım, bir daha yapalım. Onu da diyor Allah-u Teala Yahudilerin yaptığı tövbedir bu diyor. Arap suresinde. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُ الْكِتَابَ يَأْخُدُونَ عَلَى اللّٰهَ هَذَا الْاَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. Ya nasıl olsa Allah bizi affedecek, bu işi yapalım diyorlar, bu rüşveti alalım. Sonra tövbe edelim, bir daha alalım, bir daha tövbe edelim. Böyle değil diyor. Anlıyor musun? Memeden sütün çıkması nasıl geri dönmezse öyle çıkacaksın günahtan. Anladım. O Tahrim Suresi ayet 7. Şimdi bu işi bitirdik. Ne ile alakalıydı? Lezbiyenlikle ve homoseksüellikle alakalı konuları burada gündeme getirdi Allah-u Teala. Şunu da söylemiştik hatırlayın. Efendim, eşcinsellik yaygın olmaması şartıyla ve öyle başta yakalandığı zaman hastalığı bu şekilde tedavi etmeye çalışın diyor Allah-u Teala. Ben de öyle tedavi etmeye çalışıyorum, işte tevbeyi kabul ediyorum filan, şu oluyor bu oluyor. Vazgeçmişse, tevbesi yapmışsa, ama bu yaygınlaştığı hal, durumlarda bu çok korkunçtur diyor Allah-u Teala. O zaman devreye ben giriyorum, bu devrede toplumu yok ediyorum. Bugün insanlık bu cinsel sapıklıklarla efendim çok ileri gitmiş, efendim hatta nikah kıymaya başladılar. Efendim eşcinseller arasında nikah kıyılıyor. Bunları biliyorsunuz, bunları duyuyorsunuz. Bak şimdi burada ne var burada bak. Ankebut suresinde bak ne diyor. Olacak iş değil. Olacak iş değil. اَيْنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّب۪يلَ وَتَأْتُونَ ف۪ي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرِ Yol kesiyorlarmış ya. İnsanların yollarını kesiyorlarmış onlarla cinsel ilişkide bulunmak için Lut kavmi ve grup seks yapıyorlarmış. O zaman başlamış grup seks. Ta o zaman. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani bu işin kaynağı nerede diye Allah-u Teala anlatıyor, burada bunu söylüyor. Dolayısıyla bu işi burada bitirdik. Şimdi başka bir konuya geçiyoruz. kadın hakları ile ilgili bir konuya geçiyoruz. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, hiç olmasa mana veririz. Ezan yaklaştı. Ey iman edenler. La yahillu lekum. Size helal olmaz. En terisün nisa'e kerha. Zorla kadınlara varis olmanız yakışmaz. Size helal değil. Demek böyle bir şey var. Anlatacağız. Ve la ta'lulûhunne litezhebû bi ba'dı mâ âteytumûhunne. Onlara sizin daha önce mehir olarak verdiklerinizi geri almak için onları zorlamayın. İlla en ye'tine bi fâhişetin mübeyyine. Apaçık bir fuhuş getirirlerse, yüz kızartıcı bir davranış yaparlarsa, o müstesna. Ve âşirûhunne bil ma'ruf. Hanımlarınızla iyi geçinin. Fe in kerihtumûhunne fa'asâ en tekrahû şey'en ve yec'alallâhu fîhî hayran kesîrâ. Muhteşem bir psikoloji ve muhteşem bir aile hayatı, ilişkiler sistemi yapıyor burada. Eğer o kadınlar hoşunuza gitmiyorsa, fa'asa, umulur ki en tekrahu şey'en, bir şey hoşunuza gitmiyor da, gitmiyorsa ve siz buna rağmen o kadını dışarı atmıyor, boşamıyor ve onunla iyi geçiniyorsan ve yec'alallahu fihi hayran kesira, o kadında Allah çok büyük hayırlar, iyilikler yaratabilir. Yani beğenmiyordunuz ama, kerih görüyordunuz ama, fakat sen buna rağmen herhangi bir işlem yapmadın hakkında. Bil ki ben o kadında çok hayır yaratacağım. Sen de hayret edeceksin. Baba baba baba. Senin gönlüne göre demek ya, erkeğin gönlüne göre Allah kadında iyilikler, hayırlar, güzellikler yaratacak. Sen onu incitme. Sen onu kırma. Anladın mı? Sen onu üzme. Ben de seni üzmeyeceğim ey kulum. Vay vay vay. Şimdi tabii bu ayetin sonu. Yazam. Bu ayeti bırakalım. Bir daha haftaya tıngır mıngır orada bir şeyler izah edeceğiz. Ama bu Kur'an-ı Kerim'i görüyor musunuz? İman meselesidir yani. Allah erkeğin, kocanın gönlüne göre kadında neler yaratıyor. Olaya bak, olaya. Benim gönlüme bakıyor, senin gönlüne bakıyor, buraya yazıyor. Evet, evet. Gönlüne bakıyor, oraya yazıyor. Ha, bu iman meselesi tabii. Kolay değil. Şimdi bugün ne anlattık? Bugün eşcinselliklere nasıl ceza verileceğini, 4 tane şahit istendiğini, efendim ev hapsi meselesini gündeme getirdi Allah. Ondan sonra eşcinsellere neler yapmak gerektiğini, bunların tövbelerinin kabul edilebileceğini, önemli olan tövbe edip ıslah etmek olduğunu, efendim ondan sonra tövbenin nasıl olması gerektiğini, efendim günahtan hemen sonra olması gerektiğini, ölüm anı geldiğinde yapılacak tevbelerin kabul olmayacağını, ister kafir olsun ister Müslüman, istediği günahtan dolayı ölüm döşeğinde onun tevbesinin kabul olmayacağını ayetlerde anlattı. Sonra kadın hakları konusunda geçti, biz orada kaldık. Efendim Allah Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El Fatiha.